Minęła 14, czas na serwis trójki. Anna Kowalik, Brankacy. Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Jeszcze dziś Kancelaria Premiera wyśle do Trybunału Konstytucyjnego opinię w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Z powodu protestów we Francji przełożona została wizyta króla Wielkiej Brytanii Karola III w Paryżu. Prezydent Andrzej Duda uczcił w Markowej na Podkarpaciu Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 79 lat temu Niemcy zamordowali w tym miejscu małżeństwo Józefa i Wiktorię Ulmów. Ich 7 dzieci, wśród nich 1 nienarodzone. Zginęło także 8 ukrywanych w gospodarstwie Żydów. Ci ludzie nie bali się udzielać pomocy, ponieważ byli głęboko przesiąknięci ideałami Rzeczpospolitej wielu narodów, którą budowali od odzyskania niepodległości, mówił prezydent. Nie bali się udzielić schronienia mimo potwornego zagrożenia, którego wszyscy mieli wtedy świadomość. Bardzo często na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, w innych miejscach na świecie i w Izraelu o tym nie wiedzą. W Polsce za pomoc Żydom pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej ze strony niemieckich okupantów, oprawców groziła kara śmierci. Brutalnie i bezwzględnie wykonywana. Praktycznie rzecz biorąc bez sądu. Podczas uroczystości został zainaugurowany komitet obchodów towarzyszących beatyfikacji rodziny Ulmów. Decyzją papieża Franciszka beatyfikacja odbędzie się 10 września. Dziś w imieniu Kancelarii Premiera zostanie przesłana opinia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że znajdą się w niej argumenty wskazujące na to, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Rzecznik podkreślił, że Polska nie traci pieniędzy z KPO, ponieważ, jak dodał, są one teraz w zawieszeniu. W tej chwili zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami to Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga ten spór. Do czasu jego rozstrzygnięcia innych działań podejmować nie mamy jak. To znaczy, że to rozstrzygnięcie jest kluczowe, bo jeżeli miałyby być podejmowane jakiekolwiek inicjatywy, to najpierw musimy wiedzieć, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją. W lutym prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Wizyta króla Wielkiej Brytanii Karola III we Francji została przełożona z powodu protestów w sprawie reformy emerytalnej, poinformowały Pałac Buckingham oraz Pałac Elizejski. Brytyjski monarcha do Francji miał przyjechać w niedzielę ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą od chwili objęcia tronu. Przez Francję przetoczyła się wczoraj kolejna fala protestów przeciwko reformie emerytalnej. Kolejna runda planowana jest na wtorek. Od wyjazdowego meczu z Czechami piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Będzie to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego selekcjonera Fernando Santosza. Biało-czerwoni będą mogli liczyć na sporą grupę polskich kibiców, którzy już od porannych godzin są widoczni na ulicach Pragi. Rozmawiał z nimi Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. W narodzie optymizm. Nikt tu nie zakłada nawet takiej możliwości, że Polacy ten mecz przegrają. Duże nadzieje wiążą przede wszystkim z Robertem Lewandowskim i Fernando Santoszem, który wieczorem zadebiutuje jako selekcjoner biało-czerwonych. Ważne, żebyśmy zwyciężyli. To jest najważniejsze. Myślę, że będzie tylko lepiej. No ja jestem optymistą, skromnym, ale uważam, że 1-0 dla naszych. Tak jak mąż, 1-0. Myślę, że jednak Lewandowski. Jak pozytywnie. Będzie jak zawsze. Dzisiaj mam taką drużynę, że będziemy spokojnie wygrać, nie? Myślę, że z 2-0. No ja mam taką nadzieję, że w końcu zobaczymy ładnie grającą tą naszą reprezentację, bo oczekiwania, że tak powiem, są bardzo duże, nie? Chociaż 1-0. Czekamy na zwycięstwo tylko. No wierzymy w trenera, nie? Że taktycznie to podejdziemy do tego inaczej. Wiara w nas, no. Zainteresowanie meczem jest bardzo duże. Wszystkie bilety przeznaczone dla polskich kibiców rozeszły się błyskawicznie i nie wszyscy zdążyli je kupić, ale i tak wybrali się do Pragi. Niestety nie udało się kupić biletu, bo czekaliśmy jak zwykle. Na szczęście udało się kupić na kolejny, także jedziemy zaraz w niedzielę do Warszawy. Tylko zwiedzanie tak. I oglądanie w hotelu. Przypomnę, że mecz z Czechami rozpocznie się o 20:45. Dla Trójki z Pragi Mateusz Warianka. Uczniowie i studenci mają czas do północy, by wysłać pracę na 4. konkurs Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Profesor Tadeusz Wolsza z Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał, że w tym roku tematem konkursu jest codzienność polskich żołnierzy w obozach NKWD. W tym roku pytamy o życie codzienne w obozach NKWD, w których przebywali żołnierze Wojska Polskiego w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, ale bardziej pytamy nie o co jedzą, co piją, jak śpią, ale o postawy. Czy to jest postawa kolaborancka, kapitulancka, czy to jest nadal postawa patriotyczna? Pomysłodawczynią konkursu jest marszałek Sejmu, a współorganizatorem i patronem medialnym Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Metraże to często bardzo interesująca autorska wypowiedź młodego filmowca, młodego reżysera, która no niestety nie znajduje zbyt często swojego miejsca w kinie, więc tym bardziej cieszy, jeżeli mogę o takim miejscu właśnie dzisiaj powiedzieć. Owszem, bywało w przeszłości, że krótkie filmy pojawiały się przed tą główną projekcją. Tutaj może więcej szczęścia miały animacje. Można je oglądać na festiwalach i przeglądach. Choćby tydzień temu zapowiadaliśmy Łodzią po Wiśle, czyli prezentację etiud studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. No i oto kolejna odsłona, bo na ekranach kin studyjnych w całej Polsce można już oglądać krótkie filmy. To dzięki dystrybucji Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a to zestaw krótkich metraży wyprodukowanych przez studio Munka, Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tytuł wiele mówiący, najlepsze krótkie metraże 2022 roku. Volume 1, bo z tego co wiem, to organizatorzy planują część drugą, być może na jesień. Na razie mamy zestaw trzech, wiem co mówię, bo widziałem, świetnych filmów. To Wiktoria Karoliny Porcari, zresztą film, który zdobył główną nagrodę na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, właśnie w konkursie filmów krótkometrażowych. Drugi tytuł to Wróbel Marcina Janosa Krawczyka, o którym mówiliśmy już w Trójce. No i wreszcie trzeci, oj, wstrząsający, Followers, Odpalaj Live'a w reżyserii Jakuba Radeja, który jest autorem już naprawdę wielu, 8, jeśli dobrze pamiętam, krótkich filmów, wciąż przed debiutem pełnometrażowym. No i co ciekawe, absolutnie to reżyser obsypany nagrodami. Trójkowa filmowa, już za chwilę spotkanie właśnie z Jakubem Radejem. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. To chyba bardzo miła rzecz dla autora krótkiego filmu, że można go oglądać na dużym ekranie, w kinie po prostu. Tak, to, że krótkie filmy będą wyświetlane w kinie, to jest świetna sprawa, bo niestety często jest tak, że krótkie metraże gdzieś giną, pokazują się na paru festiwalach i nikt o nich nie wie, a często te krótkie filmy niosą sobie więcej treści, emocji niż pełnometraże, które czasami są bardzo rozwleczone, a opowieść właśnie można by zawrzeć w takim filmie 30-minutowym i wydaje mi się też, że po prostu widzowie nie są przyzwyczajeni do oglądania krótkich metraży. Środowisko filmowe to znam, bo chodzi na festiwale i ogląda etiudy ze szkół filmowych. Natomiast super, że one są pokazywane, bo wyjdą poza ten obieg. Twój film już był pokazywany na festiwalach i nawet z sukcesami, przypomnijmy ten gdyński. Tak, film, mój film Followers od Pola i Live'a otrzymał nagrodę specjalną na festiwalu w Gdyni. Jest taka druga nagroda na tym festiwalu. W konkursie filmów krótkometrażowych właśnie. No i cieszę się, że jest doceniany, bo wydaje mi się, że ludzie mają problem troszkę z tym filmem i nie wiedzą, jak go zakwalifikować. Przyznają, że on jakoś tam poruszył, może wzburzył, ale nie wiedzą, czy to dobrze go doceniać. No ja jestem po seansie wstrząśnięty, właśnie po seansie w kinie, ale zacznijmy od tytułu. Dlaczego tak właśnie chciałeś określić tę historię? Film nazywa się Followers od Pola i Live'a, dlatego, że główni bohaterowie tego filmu planują przeprowadzić transmisję wideo z pewnego wydarzenia, które przygotowują, które jest brutalne i godne potępienia. Oczywiście nie będziemy tutaj w rozmowie mówić, o co dokładnie chodzi. To jest właśnie to, co czeka widzów twojego filmu, ale powiedziałbym, że tego rodzaju opowieści ja do tej pory znałem właściwie przede wszystkim z amerykańskiego kina. W Polsce nie. Tego typu opowieści w polskim kinie nie pamiętam, chociaż coś podobnego było w Belfrze 2. No jeszcze moglibyśmy dorzucić Salę Samobójców Hejter w pewnym sensie. W pewnym sensie, tak. Moglibyśmy dorzucić Naszą Klasę Estońską. Natomiast no, jest to film nie opowiadający o prawdziwych wydarzeniach, tylko jest to film, którego idea zrodziła się z miksu różnych prawdziwych wydarzeń, z miksu prawdziwych postaci i opowiada o wydarzeniach, które nie miały miejsca, ale być może mogłyby się wydarzyć. No właśnie, ale czy tutaj jednak jakieś skojarzenia, jakieś inspiracje czerpałeś z podobnych historii właśnie znanych już z kina? Oczywiście też gdzieś natychmiastowe skojarzenia z filmem Gusa Van Santa, Słoń chociażby. Ja film Słoń widziałem, no ja nie wiem, z 8, może 10 lat temu i jak powstał pomysł na ten film, który gdzieś tam zasiał we mnie operator Mateusz Golis, ponieważ było w Polsce takie wydarzenie, gdzie absolwent szkoły przyszedł do szkoły z bronią i strzelał do ludzi, było kilka rannych osób, na szczęście nikt nie zginął i na podstawie tego pomysłu gdzieś starałem się stworzyć tą historię od nowa i nie wracać ze Słonia, żeby się nim gdzieś na nowo nie zainspirować i go poświadomie nawet nie powielać. I dopiero w momencie gdzieś, ja nie wiem, jak już był scenariusz, może nawet już któraś wersja bliższa finalnej, obejrzałem Słonia i no, miałem poczucie, że to są jednak filmy zupełnie o czymś innym. No to jest trochę tak jakby nie ma sensu robić na Zachodzie bez zmian, bo powstał Szeregowiec Ryan. Ale czy twój film też gdzieś w twoim założeniu miał być pewnego rodzaju ostrzeżeniem przed internetem, przed tym, jak no, niektórzy mają wielką potrzebę właśnie włączania w różnych sytuacjach tego tytułowego live'a? Czy raczej to miała być obserwacja zjawiska? Wydaje mi się, że każdy z tego filmu wyciąga coś dla siebie. Może to być ostrzeżenie. Dla mnie to jest też jakieś takie uzewnętrznienie pewnych lęków. Dla mnie też to jest o tym, że często podążamy za czymś tak naprawdę niefajnym. Może nie jest to tak grube, jak w moim filmie, tak dosadne. Czasem są to mniej bolące rzeczy, albo jakby mniej głupie, ale tak naprawdę głupie. I z automatu one się powielają. I to po prostu wpływa na nas. Ja też tak mam z tym filmem, że czasami go oglądam właśnie tak, jako taki film realistyczny o tym, co się dzieje, a czasami wydarzenia i postacie, które tam są, traktuję w sposób metaforyczny i to bardzo ciekawie mi się odbiera. To gdzieś oczywiście ten sposób odbioru gdzieś mi się pojawił. Jak go widziałem po raz któryś, już jak był skończony i zamknięty i jakby nie wracałem do zmieniania, ale też właśnie wydaje mi się, że tak go można odbierać. No chociażby finał filmu jest bardzo metaforyczny. Tutaj mam na myśli to, co my tylko widzimy, co się pojawia na ścianie pewnej kamienicy. No to jest przecież metafora. A znowu chyba nie możemy powiedzieć, o co chodzi. Nie możemy powiedzieć, o co chodzi, ale no myśl taka była, że tego typu filmy powstają, które karmią się jakimiś zbrodniami i bardzo je lubimy tak naprawdę oglądać. Bardzo często one mają świetne wyniki oglądalności, ale gdy jednak ten film jest zrobiony w taki sposób, że wytrąca nas z tego bezpieczeństwa, że nie jest opowieścią o jakiejś przyszłości, czujemy oburzenie. A tak naprawdę i ten film opowiada o tej samej przemocy, która gdzieś, mimo tego, że płynie z ekranu, wpływa na nas, kim jesteśmy. Po wszystkim, co powiedziałeś, myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że to jest film niepokojący, to jest na pewno film, który który dotyka takich trudnych właściwie sytuacji, trudnych obserwacji z naszej rzeczywistości. Zgadzam się i mogę jeszcze dodać, że jest to film, który się dobrze ogląda, jest dobrze zmontowany, jest dobrze zagrany i szybko płynie, także nawet jeśli do kogoś ten temat nie trafia, to proszę pamiętać, że jest to krótki metraż, 30 minut, później można przejść do kolejnego filmu. No to chyba koniecznie musimy jeszcze wspomnieć, bo rzeczywiście bardzo mi się podobał przede wszystkim ten duet aktorski na ekranie, dwóch chłopaków, dwóch młodych aktorów. Przedstaw ich trochę lepiej, bo nie są to jeszcze twarze doskonale wszystkim znane. Ignacy Lis w roli Adama i Adam Borysowicz w roli Przemka. Dlaczego właśnie oni? Odpowiedź jest bardzo prosta. Najlepiej wypadli na castingu, tworzyli najlepszą parę, a może nawet najlepszą trójkę razem z Wiktorią Kruszczyńską, która gra taką główną influencerkę z ich szkoły. Po prostu dlatego, no jakoś też spełniali po prostu jakieś moje oczekiwania, które wobec nich miałem. To właśnie chodzi o to, że oni byli gdzieś zgrani i się uzupełniali, bo mogę powiedzieć, że Adam Borysowicz był też castingowany do drugiej roli, do tej roli, którą gra teraz Ignacy i w obu rolach radził sobie świetnie, natomiast właśnie casting to nie jest tylko obsadzanie jednej głównej postaci, czy epizodów, no to chodzi o zbudowanie całości, która sobie na ekranie po prostu pomaga i jakieś dodatkowe treści tworzy między sobą. No i teraz najważniejsza rzecz, ja już słyszałem o tym, że jest szansa, by w niedalekiej przyszłości ten temat, ta historia znalazła rozwinięcie, czyli innymi słowy pytanie o twój wreszcie pełnometrażowy, po wielu, wielu sukcesach i nagrodach, twój pełnometrażowy debiut fabularny. Czy to właśnie może być rozwinięcie tej historii? Tak, bardzo bym chciał w końcu zrobić debiut, bo faktycznie krótkich filmów, ostatnio to policzyłem, zrobiłem 7, no to jest sporo, więc w sumie jest, czas ekranowy jest większy niż filmu pełnometrażowego i pracuję nad scenariuszem rozwinięcia filmu Followers, natomiast dużo rzeczy będzie innych w tym filmie, bo też ja bym umarł z nudów, robiąc to samo i dodając jakieś treści. Pracuję jeszcze nad drugim pomysłem, który jest nietypowym ginem kobiecym i jest o zemście kobiety. Natomiast chciałbym, myślę, że i takie widzę perspektywy, że Followersi pełnometrażowi będą moim debiutem, bo takie małe zielone światło daje na to studio Munka, ale jeszcze dużo pracy przede mną i potem przed innymi. No i byle byłaby to praca owocna, tego życzymy reżyserowi filmu Jakubowi Radejowi. Followers odpalaj live'a, to jego właśnie film, ale też Wróbel Marcina Janosa Krawczyka i Wiktoria Karoliny Porcari. Te trzy krótkie metraże w zestawie, najlepsze krótkie metraże 2022 roku, Volume 1, już w naszych kinach. A za kilka minut spotkanie z zapowiadanym Mateuszem Kościukiewiczem. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Filmowo, zgodnie z obietnicą, Mateusz Kościukiewicz. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście jeden z aktorów Jerzego Skolimowskiego, bo tak się składa, że widzieliśmy się tuż przed twoim odlotem, nie tak dawnym, w wiadomym celu do Los Angeles. No i spotykamy się niedługo po twoim powrocie. Jetlag, rozumiem, już masz za sobą. Można tak powiedzieć. A z jakimi wspomnieniami przyjechałeś z Hollywood? No, na pewno to było jakieś ciekawe doświadczenie. Też w sumie cieszy mnie to, że i dość w sumie zaskakujące jest to, że z filmem, w którym gram drugoplanową rolę, mogłem tyle ciekawych miejsc zobaczyć, bo film był i w Cannes na festiwalu, no i właśnie na... A później właśnie ta nominacja do Oscara. Nominacja do Oscara, tak, wielkie wydarzenie, wielkie wyróżnienie. Ale wiesz, przerwę ci na moment, powiem, że tak już teraz już emocje opadły i tak z perspektywy czasu myślę, że naprawdę bardzo racjonalnie wszyscy twórcy filmu, bo z wieloma przecież rozmawiałem przed tymi Oscarami, podeszli do tego faktu, że raczej właśnie nie spodziewaliście się, ty też mi mówiłeś przed odlotem, że no, znana była konkurencja, tak się też rzeczywiście stało, na Zachodzie bez zmian zwyciężyło w tej kategorii filmu międzynarodowego, ale nie zmienia to faktu. Byliście tam i był to wielki sukces polskiego kina. Na pewno jest to wielki sukces, historyczny sukces tych nominacji. Ostatnimi laty kilka się trafiło, ale mimo wszystko jest to za każdym razem jakieś takie duże wyróżnienie i jakaś taka wyjątkowa bardzo sytuacja w życiu filmowca. To jeszcze cię podpytam, czy miałeś okazję przypadkiem, a może nie przypadkiem, zetknąć się, spotkać z jakimiś postaciami doskonale nam znanymi wszystkim ze światowego kina? No, z racji tego, że jest to takie wydarzenie, w którym tych gwiazd amerykańskich i światowych zawsze gdzieś tam jest sporo, więc dużo można było takich właśnie aktorów znanych zobaczyć z bliska, chwilę porozmawiać, wymienić jakieś wymienić wspólne doświadczenia w jakiejś takiej niezobowiązującej sytuacji, więc było to bardzo, bardzo jakieś takie miłe doświadczenie. A najmilsze z tych wspomnień, z tych spotkań? Wiesz co, ja trochę mam tak, że dla mnie jednak priorytetem i takim największą satysfakcją, jaką czerpię z mojej pracy, to jest praca na planie, robienie filmów, a wszystkie takie rzeczy, które potem się zdarzają, to jest jakieś takie taki bonus, wielka przyjemność i też radość, że tak wiele osób na świecie mogło ten film obejrzeć. No i oczywiście to jest najważniejsze. Zresztą w końcu już bywałeś wcześniej i w Stanach Zjednoczonych na wspomnianym festiwalu w Cannes, na wielu innych, także to już staje się pewną oczywistością, że spotyka się wiele różnych, także bardzo znanych osób. No ale zostawiamy już kantę, już za nami. Mateusz Kościółkiewicz w jednej z wielu mniejszych ról, bo oczywiście Osiołek w tej głównej filmie i ja, Jerzego Skolimowskiego. No ale oto dzisiaj premiera kolejnego filmu i właściwie trzeba powiedzieć, że chyba to było interesujące wyzwanie, biorąc pod uwagę pewien już kostium, bo to film, którego akcja rozgrywa się w przeszłości, no i postać głównego bohatera, którego zagrałeś. Mówimy o filmie Święty w reżyserii Sebastiana Butnego. Jak ta rola do ciebie przyszła i jak na nią zareagowałeś w punkcie wyjścia? No, Sebastian zaproponował mi udział w swoim filmie już kilka lat temu. Długo pracowaliśmy też jakby nad tym filmem, ale też nad tym, żeby ten film mógł dojść do skutku. Na szczęście producent Iza Kiszka zebrała wszystkie niezbędne środki do tego, żeby ten film zrealizować. No i w końcu udało nam się stanąć na planie. Był to trudny czas, bardzo. Kręciliśmy ten film w ogromnych obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19. I no właśnie, wszyscy teraz wspominają ten czas. To był ciężki okres, ale gdzieś udało nam się przebrnąć przez to i zrealizować zdjęcia do tego filmu. No i oczywiście serdecznie zapraszam na ten film do kina. Od dzisiaj jest już taka możliwość. No i tutaj wróćmy do tego kontekstu historycznego, bo akcja filmu rozgrywa się w latach 80. No i powiedzmy, kim jest Andrzej Baran. Zacznijmy od tego może. Porucznik Andrzej Baran to jest inspektor milicji kryminalnej, który szuka swojej szansy na to, żeby zaistnieć w tym świecie, który go otacza. I gdzieś ta szansa do niego przychodzi. I udaje się do Gniezna, gdzie próbuje rozwikłać zagadkę kradzieży figury świętego Wojciecha w katedrze w Gnieźnie. No i różne jego tutaj losy i koleje tego losu gdzieś go tam w ten świat prowadzą. No i tutaj trzeba też powiedzieć, że to jest film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, chociaż pewnie jakaś fikcja fabularna tu została dopisana. No jak to w filmie bywa, rzeczywistość i ta fikcja filmowa gdzieś przeplatają się trochę, ale bardziej nawzajem się inspirują. Więc film jest inspirowany tymi zdarzeniami z 86 roku. Ale dużo tam dzieje się innych rzeczy, ciekawych rzeczy, takiej bym powiedział, rzeczywistości międzyludzkiej, jaka wtedy panowała. No właśnie, bardziej to dla ciebie dramat czy kryminał? Chyba to jest taki trochę dramat kryminalny, tak? Jakbyśmy mogli to oględnie określić. Ale to jest taki jednak specyficzny okres, bardzo taki, bym powiedział, mroczny, taki okres smutny, okres takiej beznadziei kompletnej i braku tej nadziei. No tak, to się czuje, bo ten klimat znakomicie został w filmie oddany i rzeczywiście też jeszcze jest jeden ważny kontekst, bo powiedziałeś o tym, że grasz porucznika milicji obywatelskiej, a to jest, to chyba warto zaznaczyć, taki moment, w którym szczególnie już milicja była bardzo źle postrzegana przez społeczeństwo i także przez duchownych, no bo jednak dotyczy to wydarzeń w katedrze w Gnieźnie. No tak, no tam nawet w filmie padają takie kwestie, że przecież ci z tamtego czwartego departamentu, który zajmował się inwigilacją środowisk opozycyjnych i środowisk kościelnych, mają takie same mundury jak my, tak? Że jakby ludzie nie widzą różnicy między tym i to gdzieś też był taki bardzo ciekawy dla mnie element w budowaniu tej postaci, jak będąc w jakimś sensie członkiem reżimu komunistycznego, jak dobrze wykonywać swoją pracę, tak? No bo przyzwoici ludzie są wszędzie, prawda? Przyzwoici ludzie gdzieś tam ciężko pracują na to, żeby żeby mierzyć się ze swoim losem. No i takim człowiekiem właśnie jest Andrzej Baran. Tak zastanawiam się nawet właśnie, czy ten tytuł filmu odnosisz także do swojego bohatera, no bo myślę, że on jest taki dwuznaczny. Z jednej strony można do Andrzeja Barana go odnosić, z drugiej strony no właśnie do postaci świętego Wojciecha też. No tak, myślę, że głównym imperatywem jednak mojego bohatera jest to, żeby rozwiązać tą sprawę, tak, żeby dobrze wykonać swoją robotę i odkryć wszystkie karty, jakie są z nią związane, co wiąże się też z pewnym ryzykiem, bym powiedział. No, nawet daleko idącym, nie zdradzając już zbyt wiele. Właśnie, żeby nie zdradzić, to tak, takie czasy, w których można naprawdę oszaleć. No tak, ja nawet oglądając film, to przez moment się zastanawiałem, czy głównemu bohaterowi przypadkiem nie grozi śmierć, ale to już być może były moje jakieś takie daleko idące domniemania. No rzeczywiście wikła się w bardzo, bardzo skomplikowaną intrygę. I do niej wrócimy w Trójkowo Filmowo za chwilę. Dziś z nami Mateusz Kościukiewicz. Filmowo dziś ze mną filmowy Andrzej Baran, porucznik Milicji Obywatelskiej, oczywiście w filmie Święty Sebastiana Butnego, a tę główną rolę zagrał Mateusz Kościukiewicz. Ja nie wiem, to chyba jesteś za młody, żeby pamiętać taki bardzo, bardzo kiedyś popularny, zresztą no, też powtarzany serial Święty. Pamiętasz coś takiego? Tak, bo to jeszcze z lat 60., ale oczywiście ciągle go nawet można gdzieś tam w internecie znaleźć, z Rogerem Moorem. Tak, tak, było coś takiego rzeczywiście. No, no, który był też Jamesem Bondem. Tak, tak, ale tych świętych to trochę było seriali, filmów. Tym razem to mamy właśnie nowy polski film. I tak jak wspomniałeś w pierwszej części rozmowy, te przygotowania do filmu były długie. Sebastian Butny od dość dawna już chciał zrealizować ten film. Długo rozmawialiście o tej swojej postaci. Co chciałeś przede wszystkim w tego Andrzeja Barana włożyć tak od siebie i tak trochę też z zewnątrz, z obserwacji, z doświadczeń? No bo nie wiem, czy tutaj były na przykład jakiekolwiek potrzeby współpracy ze współczesną policją? Ja zawsze staram się, żeby każdy z moich bohaterów był przede wszystkim człowiekiem, kimś, kogo będziemy mogli poczuć jako normalną osobę. I gdzieś odnalazłem dużo różnych wątków łączących tamten okres z naszą współczesnością. Bardzo ciekawe dla mnie było zagadnienie tego właśnie, jak człowiek, który w jakimś sensie reprezentuje reżim komunistyczny, jak odnajduje się gdzieś w takim, na swoim poziomie, przy swojej pracy, jak zachować przyzwoitość w mrocznych czasach. To wszystko to były jakieś takie elementy, które gdzieś no, były dla mnie ciekawe jako dla człowieka i też poszukiwałem różnych takich powiedzmy mechanizmów, które by tłumaczyły mi ludzkie wybory, ludzkie zachowania. To jednak był taki moment, w którym wzajemne zaufanie to było coś bardzo unikatowego, rzadkiego, coś, co było, można powiedzieć, skarbem w relacjach międzyludzkich. I gdzieś jakby to dążenie do prawdy na poziomie wykonywanej swojej pracy, ale też dążenie do prawdy w swoim życiu prywatnym gdzieś no, było bardzo, bardzo ciekawym zagadnieniem. No właśnie, znowu nie możemy, chciałoby się odnieść do na przykład relacji z twoją filmową żoną, graną przez Lenę Górę, no ale tutaj nie możemy za dużo o tej postaci powiedzieć, ale na pewno chcę zauważyć, że to nie jest, bo twój bohater to jest właśnie ten prawy człowiek, który trafiając na rozmaite przeszkody w śledztwie, czasami bardzo dziwne, na jakieś próby ograniczenia jego działalności, jednak konsekwentnie i uczciwie stara się wykonać swoją pracę, dojść do jakiegoś celu. I tu trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko zderzenie ze światem zewnętrznym. To jest bardzo głęboko osadzona intryga nawet w strukturach jednej organizacji. Mam na myśli tutaj milicję obywatelską, prawda? No tak, to gdzieś w sumie było takie najbardziej ciekawe, żeby zbudować tego bohatera jako osobę szlachetną w tak jakby podłych i nieszlachetnych czasach. I jakby zbudowanie też takiej przestrzeni nadziei, że można właśnie być przyzwoitym człowiekiem, mimo że świat pełen jest kanali różnego rodzaju. I też taki, bym powiedział, możliwość przekroczenia siebie, tak? Możliwość przekroczenia swoich słabości w dążeniu do jakiejś prawdy i takiego, powiedzmy, przysłowiowego spokoju ducha i możliwości spojrzenia sobie potem prosto w twarz, w lustrze. No i dodajmy jeszcze, że ta intryga kryminalna jest tutaj rzeczywiście związana z historią, no z religijnością, z historią właśnie świętego Wojciecha. Tak, ta legenda zostaje rozbita w jakimś sensie na czynniki pierwsze i też jakby ukazuje ten film pewne realne intencje całej tej historii. co jest w sumie niezwykle ciekawe. Ciekawe, bo to nawet nawiązuje do właściwie historii sprzed 1000 lat. Tak, to w sumie jest dość zabawne, że w jakimś sensie niewiele się zmieniło, tak? Tak jak na przykładzie drzwi gnieźnieńskich, te piękne obrazki, które są jakby umieszczone na tych drzwiach, to jest pewien przekaz, który był kierowany do ogółu, do ludu, a cała tajemnica zawarta jest w ornamencie, który te na pierwszy rzut oka na pierwszy rzut oka w ogóle się tego nie widzi. Zdobi, a tak naprawdę cała wiedza jest ukryta tam dla tych, którzy są wtajemniczeni i wyedukowani. Zaczęliśmy naszą rozmowę od filmu i o Jerzego Skolimowskiego. Teraz od dzisiaj zapraszamy na świętego w reżyserii Sebastiana Butnego. Oczywiście te filmy łączy mój gość Mateusz Kościukiewicz. A powiedz mi jeszcze tak na koniec naszego spotkania, co teraz, co za chwilę u ciebie aktorsko, a może nie tylko? Będzie można mnie zobaczyć w nowym filmie Andrzeja Jakimowskiego, który... O. Jest w trakcie postprodukcji, prace nad tym filmem trwają, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym roku lub w początku przyszłego roku będzie można ten film zobaczyć. W Polsat Box Go można zobaczyć serial z moim udziałem Bracia, z Jankiem Fryczem i z moimi kolegami, którym partneruję w takiej rodzinno-dramatycznej historii, też na ważny temat społeczny, temat jakby odchodzenia, utraty kogoś bliskiego i przechodzenia tej traumy jakoś wspólnie. Będzie można mnie również zobaczyć w nowym filmie Maćka Berczewskiego, Fenomen, który... Już myślałem, że Małgorzaty Szumowskiej. Z Małgosią pewnie jeszcze kiedyś coś zrobimy, ale... Nie teraz, tak? Póki co oboje jesteśmy zajęci jakimiś swoimi sprawami zawodowymi, więc gdzieś tam się wspieramy w tej naszej wzajemnej pracy, ale na planie, żebyśmy stanęli wspólnie znowu w roli aktor-reżyser, to chyba jeszcze trochę musi czasu upłynąć. Ale przerwałem ci, bo mówiłeś o nowym filmie. Maćka Barczewskiego, Fenomen. Na platformie Netflix będzie można ten film pewnie jakoś też właśnie pod koniec tego, czy na początku przyszłego roku zobaczyć. No i co? No i czyli intensywny zawodowo czas. Intensywny zawodowo czas. Też czuję, że jestem w jakimś takim fajnym okresie mojej kariery, gdzie no już dużo doświadczenia zdobyłem, dużo zrobiłem projektów przez te no już ponad 17 lat, jak jestem zawodowym aktorem. I jakiś taki fajny czas się zaczyna, powiedzmy, takiego dużego profesjonalizmu, zawodostwa, mocnego warsztatu, coś, na czym zawsze mi zależało, żeby dojść do tego momentu i móc jakby oddać te wszystkie lata pracy do kolejnych projektów. Czyli nawiązując do twoich początków aktorskich, chyba mógłbyś powiedzieć, że aktorstwo to wszystko, co kochasz? Tak, na pewno praca, nie chcę rozgraniczać, bo też robiłem różne inne rzeczy, ale bycie filmowcem to jest na pewno coś, co kocham. I jest to jakaś moja pasja i coś, co mi daje energię do życia. No to niech tak zostanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do kin. Potrzebujemy was tam. Przychodźcie, kupujcie bilety, bo bez was nasza praca nie ma sensu. Przynajmniej tyle na film Święty, co ostatnio na Filipa, bo to był rzeczywiście duży sukces frekwencyjny. Tak, serdecznie zapraszam. A zapraszam nas Mateusz Kościukiewicz, twórca głównej roli w filmie Sebastiana Butnego Święty. Dziękuję za spotkanie. This town is cold enough. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down my shelf, counting up the years. Steady. Już za 10 minut 15. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj od listka bobkowego, czy inaczej mówiąc laurowego, przejdziemy do mitologii starożytnej Grecji, a nawet tytułów uniwersyteckich. Po pierwsze spójrzmy na imię Wawrzyniec, które stanowi polską wersję imienia Laurentego. Lorenzo, Laurenty i Wawrzyniec, drodzy Państwo, to przecież to samo imię. Tak samo jak liść laurowy i liść wawrzynu, to ten sam listek bobkowy, prawda? W starożytnej Grecji wierzono, że wawrzyn to boskie drzewko, że było własnością Apollina. I stąd wieńcem z jego liści ozdabiano głowy zwycięzców w zawodach olimpijskich czy literackich agonach. Liście laurowe zobaczymy też na głowach rzymskich wodzów, konsuli i imperatorów odbywających triumfalny wjazd do Rzymu po zwycięstwach militarnych. Będzie go miał na głowie na różnych portretach Dante i cesarz Napoleon. Był liść laurowy także symbolem pokuty i życia wiecznego, zwycięstwa nad grzechem. No dobrze, zapytacie Państwo, ale jak Lorenzo, Laurenty stał się polskim wawrzyńcem, a roślina o nazwie łacińskiej Laurus nobilis wawrzynem szlachetnym? A, drodzy Państwo, wszystko stało się w Czechach. Prześledźmy, jak z łaciny poprzez czeski po kolei dokonywały się następujące zmiany w brzmieniu doprowadzające nas do imienia Wawrzyniec. Laurentius, Lauryn, Wawrzyn, Wawrzyn, Wawrzyniec. Świetnie, powiecie Państwo, no ale skąd w takim razie liść bobkowy? A także z Czech przyszedł ów bobkowy list, jak mówią Czesi. Otóż chodzi o nazwę owocu wawrzynu – bobek. Drzewo bobkowe u Czechów to bobkowy strom. A to skąd? W łacinie ten owoc to bacca laurea – bobek wawrzynu, bobek lauru. A stąd, drodzy Państwo, mamy naukowy tytuł bacca laureatus. Na uniwersytetach był to najniższy stopień naukowy, po uzyskaniu którego na głowę zakładało się wieniec wawrzynu. Bacca laureatus. Stąd i słowo bakałasz, a także i laureat. I tak to laureatem skończę, bo liściem laurowym narobiłem już dzisiaj wystarczającego bigosu. Czas już powiedzieć do usłyszenia. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Zapraszam od 13 do 15 Ryszard Jaźwiński i do usłyszenia w Trójkowo Filmowo za tydzień, w piątek oczywiście. Turning my heart over and over, I know.